Aquest diumenge als serveis informatius de Ràdio Tiana farem un programa especial per fer el seguiment dels resultats de les eleccions generals a la nostra vila. El programa s'iniciarà a les 8 del vespre, punt horari en el que està previst que tanquin els col·legis electorals i comenci el recompte de vots. A l'estudi de l'emissora municipal assistirà un representant de cada partit polític per anar comentant els resultats a mesura que vagin arribant, i és que al llarg del programa es donarà a conèixer els resultats de les eleccions al municipi i també es connectarà amb l'equip de periodistes desplaçats als diferents col·legis electorals per seguir minut a minut el recompte. El programa es podrà seguir en directe a través del 107.2 de l'FM. Ràdio Tiana amb les eleccions generals. Diumenge a partir de les 8 del vespre, just quan tanquin els col·legis electorals, escolta el programa especial d'aquesta emissora per fer el seguiment dels resultats de les eleccions generals a Tiana. El programa serà dirigit i conduït per Patricia Palomino, responsable dels informatius, que en aquesta ocasió comptarà amb la participació de representants dels diversos partits polítics de la vila per anar analitzant els resultats que arriben a la redacció i poder-los comentar. Estigues informat de la informació de casa teva. Escolta Ràdio Tiana.